Bakit ba nang mawalay ka sa piling ko? Ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasakasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa tiling ko ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling magkanta at mayakap ka pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka. Ang kasakasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo. Sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling magkanta at mayakap ka pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Ang hanap ng puso.